لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين اذا اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. دی آیات کې الله تعالی ربط د ماقبل سره دار اعتماد چیرې په خپل خپلوانو باندې مه کوئ، اعتماد په مال باندې مه کوئ، اعتماد وکئ په الله تعالی باندې، الله تعالی به سره امداد کوي. او که په الله تعالی باندې مې اعتماد ونه کړه نو بېکاره به شئ، په خپل زیاتوالي باندې اعتماد ونه کوئ که نه بېکاره به شئ. لقد نصركم الله يقينا امداد کړی دی الله تعالی ستا سره په مواطن کثیره تن باډیر ځایونه کې و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې اذ اعجبتكم کثرتكم کله چې خوشاله کړی تاسو ډیروالی خپل فلم تغن عنكم شيئا نو پیدا در نه کړی تاسو هیڅ پیدا و ضاقت علیکم الارض او تنگ شول به تاسو باندې ځمکه بما رحبت سره د کولاوالي نه سره د ارتوالي نه سره د پراخوالي نه ثم ولیتم مدبرین او بیا وګرځلې تاسو مدبرین شا کون کی د میدان جنگ نه د میدان جنگ نه لاړې. لقد نصرکم الله فی مواطن کثیره الله تعالی تاسو سره امداد کړل په ډیرو ځایونو کې. دا نبی صلی الله علیه وسلم په زندګۍ کې اتیا غزاګانې شوې، اتیا غزاګانې په حدیث بخاری کې راغلی دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم په نولس غزاګانو کې پخپل شرکت کړی او بعض روایت کې راغلی دی په ویشو غزاګانو کې نبی اسلام پخپل شرکت کړی او ټولې غزاګانې د نبی صلی الله علیه وسلم په وخت کې هغه اتیا غزاګانې شوې. الله تعالی د سره امداد کړی دی و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې الله تعالی ستا سره امداد وکړه. د غزوې حنین مختصره واقعه په مختصر الفاظو باندې په اتم کال د هجرت باندې کله چې په فتح مکه وشوله په رمضان مبارک کې د رمضان مبارک میاشوه اتم کال د هجرت الله تعالی چې مکه فتح کړله د صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم په لاسونو باندې کله چې د شوال میاشت وله د شوال میاشت یوه میاشت وروستو نو حوازن قبیلې د جنگ دپاره تیاری وکړه، د مسلمانان د جنگ دپاره وی اوس خو د مکه فتح کړله سبا کیدای شي په موږ باندې راشي نو د هغې نه مخکې په کار داره چې موږ د هغې په خلاف باندې تیاری وکړو. نبی صلی الله علیه وسلم جی کله خبر شو چې حوازن قبیله دا ډیر زیات تیر انداز وو، سخت سنې پریانو ویشتل به کول ډیر په عجیبه طریقه باندې. نبی صلی الله علیه وسلم لس زره کسان چې د مدینې نه راغلي وو هغه یې تیار کړل، لس زره مجاهدین فتح مکه چې کېدله لس زره مجاهدینو په مکې باندې حمله کړې وه او دو زره مجاهدین هغه و چې هغې اسلام راوړی و نوي نوي مسلمانان شوي په مکه کې نو دولس زره صحابه کرام دا جمع شول. بل طرف ته حوازن قبیلې هغه څلور زره تیراندازو سخت سنې پریانو هغه یې تیار کړل جنگ دپاره، خو مسلمانان دولس زره دي. په دې کې چې د کم نوي مسلمانانو نو د هغې د خولې نه یوه خبره راووتله الله تعالی ته هغه خوښه نه شوله. دوی دا خبره وکړله ویل لن نغلب الیوم من قله، نن مونږ دومره ډیر یو په ډیروالي باندې پخر وکړه وایي که هر څوک راځي مخې له راځي شي مونږ نن دومره ډیر یو چې زمونږ مقابله څوک نشي کولی. الله تعالی ته دا خبره خوښه نه وه، سخته مقابله وشوله. کله چې حوازن قبیله راتلله جنگ دپاره نو دا په حنین کې شوې. حنین مفسرینو لیکلي دي د مکې او د طایف په منځ کې یو وادي وه، د طایف او د مکی په مینځ کې یو ځای او د هغې حنین نوم. خو کله چې حوازن قبیله راتلله نو هغې د ځان سره ښځې بچیان او دغسې مالونه اوښان ګډې بیزې غواګانې دا یې هر څه راوستي وو ځان سره، ډیر په لوی قوت باندې او په طاقت باندې راغلي وو، سخته مقابله یې وکړله. نبی صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه نه وه، الله تعالی ته دا خبره خوښه نه وه. یو نوی مسلمان پکې دا خبره وکړه وای نن چې څوک مخې له راضي راضي دي وای مونږ دومره ډېر زمونږ سره مقابله نشي کولای. الله تعالی د هغې حالت ذکر کوي چې کله جنگ وشو مسلمانان چې میدان جنگ نه شاته شول یو طرف ته بل طرف ته خواره شول. او په احادیثو کې راغلی دي په روایاتو کې دا نبی صلی الله علیه وسلم سره تقریبا سل کسان دا پاتې شول. صحابه کرام ډیر زیات ګډوډ شول. بیا په احادیث کې راغلی دي نبی صلی الله علیه وسلم جاسوسان ولېګل هغه ته خبر راوړ. نبی علیه الصلاۃ والسلام په خندا شو وی تلکا غنیمت للمسلمین تلکا غنیمت المسلمین غدا ان شاء الله ان شاء الله وی سبا له ان شاء الله د دیو د مار نټول غنیمتي دا غنیمت ان شاء الله. نبی صلی الله علیه وسلم په لاس کې شګې راواغستلې خاورې راواغستلې کافرانو طرف ته وشیندلې د هغې په سترګو کې الله تعالی دغه شګې ولګولې هغې سترګې مګلې مسلمانانو په هغې باندې دوباره جنگ شروع کړه. بس مسلمانانو چې دی جنګ وګاټه. کله چې صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم د میدان جنگ نه ګډوډ شول نبی صلی الله علیه وسلم ولاړ دی په میدان جنگ کې وای انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب وای زه پیغمبر یم دروغجن پیغمبر نه یم او زه د عبد المطلب زه یم زه پرې کې ولاړ یم که څوک جنگ ته راځي نو راځي. عباس رضی الله تعالی عنه په دغه وخت کې نبی علیه الصلاۃ والسلام ته وی ته یو اوچت دی ته وخیجا او مسلمانانو ته آواز وکړه الی عباد الله اې د الله تعالی بندګانو چرته ځی ما پسې راشئ ما پسې راشئ. دولس زره صحابه کرام دی خو لیکن سل کسان د نبی علیه الصلاۃ والسلام سره په میدان جنگ کې ولاړ دي او نور ټول صحابه کرام ګډوډ شوي دي. کله چې مسلمانانو د نبی صلی الله علیه وسلم دغه آواز واورېده دوباره یې حمله وکړله. بس بیا پاولنۍ حملې سره مسلمانان غالب شول او د هغې چې کومه بچي و د هغې ښځې وې کم مالونه و هغه یې راوستي و مسلمانانو هغه په قبضه کې واخیستل. په روایتو کې راغلی دي څلېرویشت زره اوښان دا د هغې نه پاتې شول څلېرویشت زره اوښان په غنیمت کې دا راغلل او اته څلوېښت زره ګډې بیزي دا دې په غنیمت کې پاتې شولې اته څلوېښت زره ګډې بیزي دا دې پاتې شولې او څلېرویشت زره اوښان دا دې پاتې شول شپږ زره ماشومان او زنانه او سړي دا یې قیدیان کړل شپږ زره دا دومره خلک چې دی دا دې پاتې شول ماشومان وې سره زنانه وې سره. نبی صلی الله علیه وسلم پنځلس ورځو پورې دغه تقسیمات یې نه کول. بیا د هغې رانغلل نبی صلی الله علیه وسلم د هغې مالونه تقسیم کړل د هغې ښځې نبی علیه الصلاۃ والسلام وینځې کړلې بچي ولو تقسیم کړل غلامان یې کړل هغه سړي. بیا وروسته راغلل مطالبه یې وکړله نبی صلی الله علیه وسلم ورته وې اختیار یې ورته ورک یا ماشومان هم غوره کوي ښځې او ماشومان دا بدله درکو او یا مالونه غوره کوي دواړه لن درکو. وی د الله تعالی پیغمبره یا رسول الله وی زمونږ ماشومان او زمونږ ښځې مونږ ته واپس راکوي وی دا کمه مالونه چې دي دا پاتې شي. بس صحابه کرام رضی الله تعالی عنهم هغه ډیر زیات مالدار شول ډیر زیات مالدار شول مالدار کیږي منه څلېرویشت زره اوښان دا چې تقسیمې او دغسې اته څلوېښت زره ګډې بیزي دا چې ته تقسیمې نو دا به څومره رسېږي او شپږ زره قیدیان بندیان دا چې ته تقسیمې نو څومره به مالدار کیږي. صحابه کرام نو الله تعالی هغه واقعیت اشاره کوي لقد نصرکم الله یقینا امداد کړه الله تعالی ستاسو سره فی مواطن کثیره په ډیرو ځایونو کې و یوم حنین او په ورځ د حنین باندې اذا عجبتکم کثرتکم کله چې خوشاله کړلې تاسو لره زیاتوالی ستاسو ډیروالی ستاسو فلن تغن عنکم شیئا نو پیدا در نه کړه تاسو ته ډیروالی هیڅ پیدا و ضاقت علیکم الارض بما رحبت او تنگ شوله به تاسو باندې ځمکه سره د کلاوالي نه بیا هم خو ځای نه مونده ثم ولیتم مدبرین او بیا وګرځېدلې تاسو شاکون کی میدان جنگ تا میدان جنگ نه خواره واره شول. ثم انزل الله سکینته بیا راولیګ الله تعالی تسلیخ پل علی رسول پل پیغمبر باندې وعلى المؤمنین په مؤمنانو باندې وانزل جنودا لم تروها اور اولی گلی الله تعالی غلخ کری تاسو نه لیدنی الله تعالی ملائک راولی گل وعذب الذين كفروا او سزا ورک له عذاب ورک کافران دره په قتل سره او په قید کولو سره وذالک جزاء الكافرین دغه سزا ر کافرانو ده. ثم يتوب الله من بعد ذلك بیا مهربانی وکړه الله تعالی ور سره دغنه علامه یشا بچا باندې الله تعالی غختله ډیر خلک پای کی مسلمانان شول. والله غفور رحیم الله تعالی بخنه کونکه رحم کونکه. یا ایها الذین آمنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دی آیات کې الله تعالی ذکر کوي څلورم مانع ده قتال. د دې خلکو سره سرنګي او جنگي دی سره خزم تجارتونه دي مونږ باندې با اقتصادي پابندیانې ولګي مونږ به غریبان شو بیا به څه کوو که چېرته به دې خار باندې په د پلانو خلکو سره مونږ جنګ وکړو نو راشن به راباندې بند کړي تجارت به بند شي مونږ به غریبان شو بیا به څه کوو. الله تعالی وایي سړیا جنګېږه الله تعالی به دې مالداره کړي اته څلوېښت زره ګډې ویزې به له درکړي څلېرېش زره اوخان به دله درکړي الله تعالی لکه دغه مسلمانانو صحابه کرامو ته ورکړله شپږ زره قیدیان به الله تعالی درکړي او چې د یو یو نه شل شل لک روپۍ واخلي هغې نه به څومره جوړېږي بیا پیدیه پرې واخلي په هغې باندې. یا ایها الذین آمنوا ایمان والو انما المشرکون نجس یقینا مشرکان پلید دي مشرکان پلید دي ده د دیو عقیده پلیته ده دیو نجس دي پلیتان دي فلا یقربوا المسجد الحرام نو نه ورنږدې کېږي د مسجد حرام ته بعد عامهم هذا ورستو دغه نهم کال د هجرت نه بعد عامهم هذا نه مراد دغه دی کله چې فتح مکه وشوله او په راتلونکي کال کې مسلمانانو حج کاو د دې نه وروسته به بیا مشرکان دا بیت الله ته نه راځي. وان خفتم عائلتن او که یریږئ تاسو د غریبۍ نه فسوف یغنیکم الله من فضله نو زر دې چې مالداره به کې الله تعالی تاسو ده په خپلې مهربانۍ سره انشا کو غواړي ان الله علیم یقینا الله تعالی پوهې دی په هر څه باندې حکیم الله تعالی حکمتونو والا دی. قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب. د دې آیات نو ورسته دویمه حصہ شروع کی په دې کې الله تعالی باس کې د اهلی کتاب دا اهلی کتاب سره او جنگی گئی دا غیر لپاره الله تعالی دیارس وجوهات بیان کړی دي. یهود او نصارا پرې نه کوي په هغه پسې ګرځي کوم ځای کې چې مومه یې قتلوي. قاتل الذين جنگ کوي دا کسانو سره لا یؤمنون بالله چې ایمان نه لري په الله تعالی باندې ولا بالیوم الاخر او نه په ورځ د آخرت باندې ایمان نه لري په شان د ایمان د صحابه کرام باندې ولا یحرمون ما حرم الله او حرام نه ګڼي هغه شی چې الله تعالی حرام کړی دی کم چیزونه چې الله تعالی حرام کړی دي هغه حرام نه ګڼي نو الله تعالی وایي د هغې سره بیا وجنګېږئ. ولا یحرمون او حرام نه ګڼي دي ما حرم الله ورسوله هغه شی چې حرام کړی دی الله تعالی او د الله تعالی د پیغمبر الله تعالی پیغمبر یعنی هغه یې بیان کړی دی. ولا یدینون دین الحق او تابعداري نه کوي دغه دین حق د دین حقا مراد څه دی تفسیر جلالین وایي دین الاسلام د الله تعالی د قانون او د الله تعالی د نظام د اسلام تابعداري نه کوي نو د هغې سره وجنګېږئ. دا څوک دي صرف یې راته راوښیه الله تعالی ته اوس درښیي من الذین اوتو الکتاب دا کسان نه چې ورکړلی شو د هغې د کتاب یهود او نصوارات یې مراد دي حتی یعطو الجزیه تر دې پورې چې ورکړي دي جزیې لره ټیکس لره عن یدین په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دوی به ذلیلان وي دوی به ذلیل وي. الله تعالی د هغې سره وجنګېږئ او د هغې پورې سره وجنګېږئ چې دیو تاسو لا ټیکس درکی پیډیا درکی جزیا درکی هغه پر سره وجنګی. نن سبا یهود او نصارا هغه په ټوله دنیا باندې حکومت کوي مسلمانان د هغې غلامان جوړ شوی دي. عمر رضی الله تعالی عنہ په وخت کې په یهودیانو باندې دا شرایط لګولی شوی د هغو لباس به جدا و جدا کپڑے به ورته اغوندولې وی د مسلمانانو په شان دي کپڑے وتا سنا غوندي. دویمه خبره ته دا کړی و وی په اسونه باندې منه سواری گئی په صحیح گاڑی چری پاغه کې منه سواری په ټرکونو کې ویاځي او یا د ټریکټر چې کومه ده ټرالۍ والی دي په هغې کې به ګرځي په هغې پسې به شاتن ختي او دغسې زناهونه به نه کوي شراب به نه څکي مسلمانانو ته به د بې دینۍ دعوت نه ورکوي په لاره چې تیریږي مسلمانان چې تیریږي کافران به ورته ودرېږي عمر رضی الله تعالی عنہ پیدا شرط ایښودی وایي کله چې ته ناسي په یو ځای کې مسلمان په غزې باندې تیریږي نو ته به ورته ودرېږي اوس نن سبا کله چې کافران تیریږي په یو ځای کې بلار باندې مسلمانان ګاډي چې طرف ته کی سیټ ته کی خاګلی را روان دي کافران چې را روان دي مسلمانو ته څه کوي بیا ورته لاسونه پورته کوي او یو خبر ورته کوي کله ورته بله خبره کوي مسلمان لدا په کار نه دي بله دا چې کله یهودیان په لاره باندې تیریږي په هغې باندې به لاره تنګي حدیث کې راغلی دي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي کله چې تاسو سره کافران دا مخامخ شي په لاره کې نو لاره ورته تنګه کا کافرانو ته لاره تنګه کا ولا یدینون دین الحق او چې تابعداري نه کوي دغه دین حق چې دین اسلام دی حتی یعط من الذین اوتل کتاب دا کسان نه چور کړی شو د هغې د کتاب حتی یعط الجزیه تر دې پورې چې ورکړي د جزیه ټیکس لره عن یدین په خپل لاس باندې وهم صاغرون او دیو به ذلیلی لیکلی دی علماء کرام ټیکس چې راوړي نو پخپله به راوړي بل چاره به نه ورکوي چې دا به سب دفتر کې داخل کا قطار کې به ولاړي پخپله به ولاړي او دا به پکې هم نه وي چې قرض دی د دې میاشتې ټیکس به په بله میاشت کې درکړم نه نه او ذلیله به یې داسې به یې نیولی لاس به یې ښکته نیولی کله چې یهودي دی او د مسلمان په ملک کې اوسیږي الله تعالی وایي بیا به داسې اوسیږي بنګلې به نه جوړی دغسې د مسلمانانو په حکومت کې به هغې له عهدې نه ورکړلی کېږي په ښایسته او ګاډو کې به هغه نه ګرځي په اسونو باندې به سورلی نه کوي شرابونه به نه څکي مسلمانانو ته به دعوت نه ورکوي او کله چې مسلمان د هغې په خوا باندې تیریږي هغه به ورته ودرېږي او کله چې مسلمان له په لار کې مخې له ورشي مسلمان به ورته لاره تنګوي او ټیکس به ادا کوي نن سبا مسلمانان ولې غلامان دي د الله تعالی په لار کې جهاد پرېښی دی الله تبارک تعالی دې مسلمانان د دې غلامۍ نه نور آزاد کړي مسلمانانو احساس چې کله را بیدار شي نو بیا به کافران د هغه کافرانو چې دا په زنځیرونو باندې تړلی کېدل د سپو په شان ده کې او دا په میلو کې خرڅېدل خو لیکن کله چې مسلمانانو د الله تعالی په لاره کې جهاد پرېښوده نو مسلمانان په زنځیرونو کې تړلی کېږي او په کافرانو باندې خرڅېږي